αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Δεν σε κυνηγάω πια, είπε. Και δε μου καίγεται καρφί αν εσύ περνάς και δε μου ξανά μιλάς. Και δε μου καίγεται καρφί αν εσύ και δε μου ξανά μιλάς. Αν καταφύγεις στον κινησμό θα πάψεις να είσαι αυτό που σε ταλαιπωρεί τόσα χρόνια, σκέφτηκε, και έτσι ξεκίνησε το σημερινό μήνυμα. Θα πάψεις να είσαι στην ανάγκη των άλλων όσον αγαπάς και δεν σου κάθονται, και θα συνεχίσεις αυτόνομος, ελεύθερος και προπάντων κυνικός. Πού είναι το παπάκι σου? Ίσως να ξανάρθεις όταν θα έχω πια, όταν θα έχω πια χαθεί. Αλλά όλο το γυρνάς. Ίσως να ξανάρθεις, σιγά το κοινικό. Κι θα με έχουν θάψει, ή θα έχω μα, ή θα έχω μαραθεί. Και τότε θα νιώσεις πόσο σταμάτησε. Ο κινησμός είναι μια λύση. Κι ας μη σου καίγεται καρφί, κι ας συνήθισες, κι ας συνήθισες κι εσύ. Κι ας μη σου καίγεται καρφί, κι ας συνήθισες, κι ας συνήθισες κι εσύ. Μην κάνετε ποτέ το λάθος να διηγηθείτε στη γυναίκα σας τις ατιμώσεις και τους εξευθυλισμούς στους οποίους σας υπέβαλαν οι πρώην σας. Δεν υπάρχει λόγος να τις βάζετε ιδέες. Σας άγκυτρι. Loin, et tu seras roi. Ne me quitte pas. Λάθος να μιλάμε για κακή επιλογή, εφόσον άπαξ και τεθεί ζήτημα επιλογής, δεν μπορεί παρά να είναι κακή. Μαρσέλ Προύστ. Λίβα, λαμούρ, αμόρ, αμόρες. Some say that love's a little boy, and some say it's a bird. Some say it makes the world go round, and some say that's absurd. But when I asked the man next door, who looked as if he knew, his wife was very cross indeed, and said it wouldn't do. Ο έρωτας μοιάζει με τις παράτολμες δοσοληψίες που καταλήγουν πάντοτε στη χρεοκοπία, σαν φόρ. Tell me the truth. Has it views of its own about money? Does it think patriotism mean love? Or its story vulgar but funny? Oh, tell me the truth about love. Oh, tell me the truth about love. Ο έρωτας προϋποθέτει να βρει κανείς στον άλλο αυτό που κατ' ουσίαν έχει σημασία να διαθέτει μοναχά ο ίδιος. Heidi. Your feelings when you meet it, I'm told you can't forget. I've sought it since I was a child, but haven't found it yet. I'm getting on for 35, and still I do not know what kind of creature it can be. Bothers people so. When it comes, will it come without warning? Just as I'm picking my nose, who tell me the truth about love? Will it know? Η ζωτική δύναμη του έρωτα. Θα ήταν άδικο να κακολογήσουμε ένα συνέστημα που κατάφερε να επιβιώσει του ρομαντισμού και του μπιντέ. Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με θεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σενιού, εσένα σ' είχαν συνηθίσει. Σε φασολάδες και τουρλού. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Πρόσεχες πάντα στα πλακάκια, κάθε σκουπίδι και λέκε, και είχα στο βάζο λουλουδάκια που δεν τα πρόσεξες ποτέ. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Είναι ευκολότερο να είναι κανείς εραστής παρά σύζυγος, για το λόγο ότι ο τελευταίος οφείλει να επιδεικνύει το πνεύμα του καθημερινά, ενώ ο πρώτος αρκείται στο να λέει μερικά ωραία λόγια από καιρού εις καιρό. Honoré de Balzac. Μια ευκαιρία τελευταία που είχε απομείνει πια για μας, κι αυτή την έχασες μοιραία. Για να μην χάσεις ένα μάτς. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Κι όταν πω στα γαλάζια σεντόνια, ο πρίγκιπας μου θα είναι εκεί. Θα φοράει τη δικιά σου κολόνια και θα φυλάει όπως φιλάς εσύ. Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και καθώς έκρινε πως δεν είναι αρκετά μόνος, του δώσε μια σύντροφο έτσι ώστε να τον κάνει να νιώσει εντονότερα τη μοναξιά του. Πολ Βαλέρη. Που τον ψάχνω εδώ και μια ζωή. Κι όταν μπω στα γαλάζια σεντόνια, ο πρίγκιπας μου θα είναι εκεί. Θα φοράει τη δικιά σου κολόνια και θα φυλάει όπως φυλάς εσύ. Όπως φυλάς εσύ. Υπάρχουν τέσσερα είδη ανθρώπων στον κόσμο: οι ερωτευμένοι, οι φιλόδοξοι, οι αποστασιοποιημένοι και οι ηλίθιοι. Οι τελευταίοι είναι και οι πιο ευτυχισμένοι, οι πολύπτεν. I've been lost inside my head. Echoes fall off me. I took the price last night for complicated mess, for saying things I didn't mean and don't believe. I can't believe you held your ground. Believe in me, believe in nothing. Corner me, make me something. I become the hollow man. Have I become the hollow man I see. Δεν μπορώ να σας πω την ηλικία μου. Αλλάζει διαρκώς. Αλφόνς Αλέ. Ρωτά τον κατηγορούμενο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο δολοφονείτε συστηματικά γέρους με γενιάδα? Ο κατηγορούμενος βγάζει το σακάκι του και κατόπιν σκίζει το πουκάμισό του. Στο γεμάτο τατουάζ τέρνο του η εικόνα ενός εσταυρωμένου που ψυχοραγεί. Με στεντόρια φωνή απαντά: ξεκάναμε το γιο. Δεν μπορεί, θα πετύχουμε και τον πατέρα. Ρενέ ντε Ομπάλντια. My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus, you've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you're saying. υπήρχε Θεός, θα είχε μαθευτεί. Μισελ Κόντα. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed the great unknown. Like his father carving wood, it'd have made good. Table, chair, and oaken chest would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied, have you forgotten how pedantic? Object to another noisy sect, and they'll crush us if we go too far. If we go too far. Ο ιερωμένος που συνόδευε το Λαντρί στο ικρίωμα τον ρώτησε: Λαντρί, υπάρχει Θεός? Κύριε ιερέα μου, απάντησε εκείνος, αστείευεστε μάλλον. Εδώ εγώ πεθαίνω και εσείς μου βάζετε γρίφους. Κλοντ Σαμπρόλ. Please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every hour. All your followers are blind. Too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all gone sour. Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live. So listen, Jesus, to the warning I give. I just want us to live. It's all. Πώς να υποφέρει κανείς το γεγονός ότι κάποιος άλλος και όχι αυτός είναι ο Θεός? Ρολάν Ζακάρ. Ο λόγος που δεν στέλνει ένα νέο κατακλυσμό ο Θεός είναι γιατί δεν βγήκε τίποτα από τον πρώτο. Σαμφόρ. Όταν στον κόσμο αυτό ξαναβγεί ένας προφήτης, θα'ναι γυναίκα πέλαργος κι ένας μικρός αλήτης. Θα'ναι γυναίκα πέλαργος κι ένας μικρός αλήτης. Ο Θεός εκμεταλλεύτηκε όλα τα συμπλέγματα κατωτερότητάς μας, με πρώτο και καλύτερο την ανικανότητά μας να πιστέψουμε στην ίδια τη θεϊκή μας φύση. Σωράν. Θα έχει μια στέρνα για καρδιά, θα περπατά στην αμμουδιά, θα κυνηγάει τα πουλιά και θα σκοτώνει τα παιδιά. Εδώ και 2000 χρόνια ο Ιησούς μας εκδικείται που δεν πέθανε πάνω σε ένα μαλακό ανάκλητρο. Σωράν. Σκυρίζει, θα έρχονται απ' του ουρανού τα βάθη. Δυο πελαργοί, δυο πέρδικες σε ένα κλειστό καλάθι. Δυο πελαργοί, δυο πέρδικες σε ένα κλειστό καλάθι. Ο Ιησούς σταυρώθηκε. Ευτυχώς. Διότι αν τον είχαν ανασκολοπήσει, τώρα οι εκκλησίες θα ήταν γεμάτες ξύλινα παλούκια. Ας μην αναφερθούμε καλύτερα στο πώς θα κάναμε το σταυρό μας. Ζωσελίν Ντ'Αγκοστίνο. I must have firm for a soil. Little rock of falls when they cheese, cheese, cheese. Trust me, just be stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says, shouldn't you see? Let me take you down the corridors of my life. And when you want to, you want to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say, I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να φανταστεί πως θα ήταν ο επίγειος παράδεισος δημιουργεί μια καθόλου ικανοποιητική κόλαση. Πολ Κλοντέλ. And as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. Η καρδιά μας πρέπει είτε να ραγίσει, είτε να πετρώσει, λέει ο κυνικός στον οποίο απευθύνθηκε το σημερινό μήνυμα. Και η απάντησή του δεν μοιάζει απολογία. Είναι ένας τρόπος να ζει κανείς, συνέχισε ο κυνικός απελπισμένος φίλος. Ήταν σαφές πως πίσω από τα λόγια του κρυβόταν το «φέρε με πάλι πίσω» στο ρομαντισμό της κουτουράδες. Αλλά επίσης και φοβάμαι με την ξαναπατήσω. Δεν είχε άδικο. Πίσω από κάθε παράξενη και σκληρή συμπεριφορά κρύβεται ένα τραύμα και κυρίως μια πληγωμένη ψυχή. Δεν ξέρω αν υπάρχει και πού η ψυχή. Ξέρω όμως αν κάπου φωλιάζει ισοβίως ένα τραύμα, μόνο στην ψυχή πηγαίνει κατευθείαν. Κι έτσι οι άνθρωποι ξεχωρίζουν μεταξύ τους, αλλά και από τα άλλα όντα της φύσης. Και η διαφοροποίηση των ανθρώπων βασίζεται στη σύγκριση τραυμάτων απολειών, προσκρούσεων σε τείχους, πληγών που πονάνε πολύ, συχνά ισοβίως. Το σημερινό μήνυμα ακούμπησε στα λόγια ενός κυνικού και είπε να διασκεδάσει λίγο μαζί του, αλλά κυρίως να ανακαλύψει όσα κρύβονται πίσω από τον κυνισμό. Από το λεξικό του απόλυτου κυνισμού, Ρολάν Ζακάρ. Μετάφραση Ρούλα Τσιτούρη. Στο σημερινό μήνυμα στον απελπισμένο κυνικό στείλαμε Παπάκι Νικόλας Άσημος Χαρούλα Αλεξίου. Ούτε Λέμπερ Ζακ Μπρέλ ναι με κοιτεπά. Μπέντζαμιν Μπρίτεν σε ποιήση Όντεν. Tell me the truth about love. Τέλα Τζόουνς Μέτζο. Στιούαρτ Μπέτφορντ Πιάνο. Τσάι για Σεμιού Λάκης Παπαδόπουλος Μαριανίνα Κρυεζή Αρλέτα. R.E.M. από το Accelerate Hollow Man. Heaven in Their Minds από το Jesus Christ Superstar. Ο καινούριος προφήτης Μάνος Χατζηδάκης Ευτύχιος Χατζητοφής. Hell is Round Tricky. Σιτσιλιάνα του Johann Sebastian Bach. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήση σε απελπισμένο κυνικό. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιούρης.